ان الذين تولوا منكم آكسون تولوا منكم تشا شوارا وليبا اي جنگنا پتوس شيء عن القتال دي قتالنا يوم التقى الجمعان فور بني چسر محمد شد والي لسكر جمعان تسمية دي جمع جمعان لسكر طوي لسي آكسون تشا شوارا وليبا پتوس شيء دي قتالنا دي جهادنا فور بني چسر محمد شد والي لسكر جمع المسلمين و جمع الكافرين يود مسلمون لشكر و نبي اسم پا قيادت شه بلد كفار نشكر و ده بسطيان پا قيادت شه ده خود پا خود شه آغا مخينا چالا ولی بي هم المسلمون آغا مسلمون بي چال ميدان ناكنا جنگ ناكنا فرار شروع تفل کنا قرن پاک نچا پردانا چه بي کنا بلکل حقائق يرو خصي بي کنا دیو خود پا میدون شے دیو خود پا جنگ شے مسلمان چا سشو دیو قرآن پاک کی کتا واقعات بیان کر مسلمان پا دار ہوئی چا بلا الا اثنی عشر رجلن مگر دل صدق کرام پوتی وی میدون شے نبی اسم سرب دل اس پوتی وی صدق برا پاش دا حرط علی کر رمال جا پاش پت دا نرا مہاجرین انسار کنا ٹول منڈا کل کنا تراپی کل دا غسیران نرا اسلائی کل چا ان محمد ان قد قتلا ویالی دو کنچه پریواتو اکنا اندر امبری آدر شوی دی انما سظل لهم شیطوان ازل لهم شیطوان باب استفال دا مراد کنا باب افال دا مراد دا انما اصلا من شیطوان لچی دا شیطون وشوی اول بی وسوستی کنا پخپلا وسوسا سرا ایگ دا وصیر وچه ولی و دا دوری وچه ولو کنا شیطون وشوی اول بی بعد ما کسبو دا به سبب دے پر دو شیطان دا کبو ویلے پر مندلا پر جیسا بے کرام وہ دی چکر پر گرم جنگ شلا گیا دی وہ نبی سم سکر موجود دا وہ کنا شیطان بیا کنا خطو کر دے باز ما کسبو پر سبب دے زن ایک ونے سرا کن چا دی کنا کراو آگا دے نبی سم چکیم کنا خلاف فرضی بنا اسا دینا نبی سم دے امر وہ مرچائے پریفلا مرچائے خاریک رہ کنا وہ دے غنیمت پر پرابط میرا شکنا ار کیس کولا گوندے پرشلو دا وی کا کنا د جکرا مجدور شه مجدور شیطان کنا شیطان درا به مخ میدلا یاری پس وکرا کنا بدات پوت کیو تیم بار کنی زول لای کنا تیم بار کی مرشی بندرا میستو سدی کنا سی خو سری زول خو سری سکنا ادن علی مون دا مسلا کرے مسمت ک کیو گنا بل گنا سکوی کنا یو گنا نتیجا بل گنا نتیجا گرزی کنا اگونا بنا وسو دبل گنا بنا وسو کچ جنگ نہ وتفل کنا بارا وسو پسے دی با دے ما کسبو من زبو من زنوبہ فزنا اے گسرا کا چکین دے کری کین گنینا و هو مخالفت امر نبی اسلام تے مخالفت امر نبی اسلام دا ا مخالفت بنا وسو بدل کنا اوی کا شکست دایا دی پسار بند شو کنا جنگ نہ کنا فرار سن ولقد عفا الله عنهم الا پر دیتہ معافی کری دو کنا اللہ پاک دے معاف کری خفائی پاک دا گناہ دے معاف تا ان اللہ غفور للمؤمنین اللہ پاک مزمن میں دے دیر مہربان دے دیر بخنی کدا و حلیم ان اللہ پاک دیر بردبار دا لا یعجل علی صات گناہ گولی تا نغدہ سزو پی الخال نویر کبھی کنا تو دیار لسیزا نویر کبھی کنا بلکہ پاسے معاف یا کرا پاک نا پریش کنا یا ایوہ الذین آمنو لا تکونو کالذین کفرو وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزًا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير دا دے مسمونے کہ کفار تقلید نہ منے کہ تو سے کفار پر مانڈا بدن سستا دے کفار ہون دے سگ دو بانے کی ساتھ دے کفار ہون عمل بانے کی ساتھ تو سے نہ ڈھیر پر اس کی ساتھ دا وای کا ته په هیږي په جنگ شه به شهیدون در کېږي په جنگ شه به شکست تا جوړېږي کنه لوړ به ته به جنگ نه دین دې پر به جنگ نه شکست دې مزل وی کنه دا کفار زړه دوه به نه کې ساکره چې کدا مسمون په حق وای او کدا سوي کنه به شکست دې خور الله نو وای چې لوړ یا ای الذین آمنوا ایمان درک لا تکونوا کالذین کفروا تو سمات کې چې د کفار غوندې ایل منافقین دوه ته کفار منافقین مراد دي يقولون ما جري منافقين يقولون ما جري سا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو يجي كان دخل يولي بباريسه إيه في شأنهم يجي دخل يولي بباريسه دلامة تبليغ ده برهندا تقول تقول زيدين زيدا من الخبر أو كذا إن أمر حاضر أمر حاضر غلطة متكلم تي چاہتا جب رجی چاہتا خبر کو میں چکر حکایت کو میں چکول تیلی فلان فلکی تا میں ہوئے دیتا اللہ میں تبلیغ ہوئی تیوی دالا میں تبلیغ دا بلکہ دالا منا دی فی سر دا وقالو فی اخوانہم اور یہی دیکھ پلے ورینے پا بارے سے اے پا خاک سے ہوئی اے پا خان سے ہوئی منافقین چکلہ مسلمون لوڈ شی کا نا پا دینی سفر بند لوڈ شی چاہتا یا کر حضورت لوڈ شی یا برا دن پا چار لوڈ شی آئے کا خپلا مر شی او یا کنا صاحب غزو سے مرسی یہ ایک چیزا میجی نمال میجی نساتو کسی مادری ما کنا کائی بیجی ملے بینوائی مرا کائی بیجی ملے کنا بینوائی کنا سید سوا اذا دربو پیل اردے کلا بیئی یہ بشے اذا دربو پیل اردے چکلا دی دزنیو نا کنا پا سپر بندی لور شی زربا پیل اردے کنا لاک تاویل شی سپر تاویل شی فماتو بیا پا پل مر بندی مرسی او کانو عزن یا وی کنا غورینا یکد اغ غزیونی جمو حازن دا غزن جمو دا غازن دو فکترو بیکن بچے دا کفار دو سکر سیدون سی لو کانو عندنا دا مکولادو ویایی دا خبالیونی پس چلو کانو عندنا دا میر ورینا کچر میسنگا نسوائی ما ماتو و ما کترو نبیوکن مسوا و نبیوکن کترشی بای امیر نصیحات نوم اللہ امیر خبر نوم اللہ لا تكونوا كقولهم اپو سیو کہ لا تكونوا كالذين كفروا الكفار ونے ما جڑیسا دو دمانہ کہ کفار ونے عمل ما کیسا کفار من دل سفر دعا ما کیسا لا تكونوا كقولهم نہیں وہ خبر ما کیسا کنا دی جل لو ذلك حسرت في قلوبهم دلا ملا میں عاقبت دا سے کہ کلا کلا ہائے بیرو سی کرے دین چار سے بیرو سی کنا ادی کا بے کنا مخفل مارگ تو ورت جی یاد کنا کفار سے مارگ تو ورت جی کنا دیکھو میرا خبر کو چلا پک دا خبر ابھی پر شکر یو ارمون پر پریر دی لے جلو ذالک چوک دے لا پک ذالک دا کول فی عاقبت امرہم فاخر دے کور دی سے ان دلام رحم تعلیل نہ دا لام عاقبت حسرت نے فی قلوبہم چلا پک نتیجہ ایسی دی دا ہو چکی کو ادھر ندی نہ مانے کی دی کنا ولے پکو ایک چہ دار من جوڑ سی دے کنا چلا پ اوپر وی جوڑ کو کنا دا ٹک ار من دی پرلو سے والله یحیی المیت علاں کہ بقیا دن نو کہ چدا کنا وی سو دے باچ کوئی غازو تو وی بے سی سو نو واچ دے کہ پتی چا پس وی بے کنا مرنا وا والله یحیی پہیکت سے کنا لا پک وین ولا کو ولا پک مڑا ولا کو موت حیات تعالی په لوخه ده په دې طلاق نو کله ما چې لوړو کله د مرصو فلا یمن والموت قعود منو سای دې مرګ نه څنګه بچول شي چې فقیر شي خینه دې مرګ نه بچي او نه کنه سپارګ مرګ نو ودی ولا بما تعملون بصیر بتا ولی الا پک ته ټول عمل چې تو سکی سا پاپ باندې لا پک سدانا ده سلی دین کده فیجازیکم به الا بتو سپاب نه بدل در کوي کته دین سفر دے پرود وی کنا کازو تل شوے کنا دادا وی نی وقت ندری میں کنا آدا وی نی کنا ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون اول خدا خبر دو کنا دا خو یہ سبب دے مار دے پر اے خنا کی روشے دے خام خطر مرے سمرا خزو گل تفسیر دیو کنا سمرا کنا حاجی حاجی گل شرکت سوا دا کنا خاص باچرو ولا دا خالد ابن ولید چه دغه زګونه په سر باندې کنه اې د نومونو په سوا ده کنه هم سمونه سه به کرام کنه هغه شو نومنده مجاهد ده کنه په خپل مرمل دو کنه ودا پسنه کې چې سمره زګونه مې وکړلې کنه سمره مرګرې شي دون دي کنه ودا چې په خپل مرګ باندې مر کنه یو هغه سمه چې مو کې سماته ودې شرط ولا اول هو په دې پر مرګ نه تړلا مرگ دا لا پلوسی دا چکر افاشی مرگ بے ترسی پا کیسے بایا ترسی بیدیا بے ترسی او کچره بل فرض پر کنه مرشه دیر مری کنه صاحب دې بداغه سن نقصان خبره ده ولا ان قتلتم في سبيل الله لا مقسم ولا ان قتلتم ده لام لام قسم ده هدو تا نے قسم مقدر دی تے الائے متعال نے قسم قسم مقدر وی والله ان قتلتم في سبيل الله قسم دې کچره تو سے کنه الله پر اسی سے مرشو اسا اے پ جہاد سے او مت تم یہ پخپل مار من مرشو اسا دزم ال میمه متم ماته یا متو انا فرانار ولا ده ماته نکا کارا ده کوتم یه وکثرها ماته یا ماته ورنا سنانا ما وتاو نکا خویفا خفتم متو مارو ولا ده من ماته یا متو ویا ماتو یا اتاکم الموت فی تو سکر پخپل ته بھی ماده تروسی لمغفرت من الله ورحمت خیر مما یجمعون دا جواب قسم دا یقین نہ کچ دلا پکلا کر بخشش کی تو تا کر بخشش ملے دی پدیش انا ا بخشش کچ دلا تر پنا ایتو سے گنئی نہ و رحمت چ دلا طرف تے کر اللہ طرف تے پتور بنے ا دیر بہتر دے کے دولت نہ چ تو سے جمع کری سا دلا پلیا سے لوڑ لے کنا پل مار دے ترو لو یا کر صحیح سے انا ا چکیم گناہ دے رسو اللہ پاک تے اگاں معفو کنا ولا پک نہ پتو بند رحمت نہ کو جرات لو سے بدا نقصان نہ کو دا گاٹو دو ورحمت منه لكم على ذلك كتو سكر پدے کے سفر بنی ملوی دی پدے مارگ بنے واللام مدخلا جواب القسم دلام مدخل دے لام دا جواب قسم دا لمغفرت دیر ہو کر شرطارو گا دال ان قتلتم فی سبیل اللہ دا گا جزا گوری او کافیا شے پا بخص خرب شے مسرا دو کنا چکا چیرے قسم پسار شروع لو کنا نہ بہ چھلا حکمت ہے قسم نہیں کہ نہ چھلا قریب ہے قسم نہیں ہے نا ایک فلسفہ صاحب یہ ہے مزیر ہے ولا ان کو تل تم کیا عمل نہ نوزی کہ نا رکا تی میز عمل قسم تو میرے کہ نا اپ سار سے رغلا دا ان بو مدرے ما دخل مزید حل کا چامن سی پھسے کرا اور جکی ما جو برو دا جواب قسم بلا جزاء ما بلا لمسرت اتاکید ولا کہ حروف رغلا کہ نا اگر دے فعل کہ جزاء ولا کہ نا اگر منی موا کنا عبد مقدر کی اخبر بلی غیر منی موا ووا فی موضع دی فیل لما خرطم من اللہ رحمتن دا پزوی دی فیل فدا مقدر او ناکہ حبر موتا دا چی لما خرطم من اللہ ورحمتن خیر مما یمن خبر دا خبر و خیر مما جدا خبر سو وہ جکنا فیل اخبر منی مکنا اگر منی موا کنا کچره تو سے کہ لے اپلی سے مرسی تھا او کرا یا صحیح دور سی تھا کنا اللہ دے تو سو بخشی اللہ پتر بندے رحمت کو کنا ا تو سے پر بڑے رہے کنا ا دے اخا پر رحمت کر پتر بندے کہ ہائے نو بخشی رحمت کو اپ تو سے پر ڈیرے بے فائد پہ کہ دولت نہ چتے جمع کویسا میں دنیا بے تا ہے ولی ائے یجمعون تجمعون دوار لو گلی دی ور ام متم او کتتم لا الہ الا اللہ تحشرون دار میں قسم دا ولئن متم بالوجهين متم متم والله كثير تو سكر پخپل مر مفتا دین پلیار ہے او کتے تم یا تو سے صحیح دول سوئی سات تو یہ ہاتھ سے یہ پکنا پھر سے لا الا اللہ تو سن خام خلا پکتا تو سے کر جب کو مست لا پکتا ورسی تا لا الہ خیر ہی ہو یجازیکم تو سے کن اگما کو سے سبندا تو سے سپار زیر دا کنا الا بے تو سبدا در کے وسی خلا پکتا ورسی تا دائم منافقین کنا اگا خبر تو نہیں کو کہ چ مسموت سن خان نہ چھوے چاری کسی دل سن اللہ پاک کا گنیا تے معاف کرے پدے بندے جنتی نہ غیر کر کر پدے بندے کنا اس نقصان در سن مر خاص لاکن سکے بچی جی پکے تھا مخ تر چڑی تا فبما رحمت من الله لهم تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل الله ان لا يحب المتوكلين فذا مقابل النبي صلى الله عليه وسلم صد مارس دیواز کہ چگوسا میدور سے پوتا تیرے کو چلے یا عباد اللہ علی عباد اللہ کنا ده خبر النبي صلى الله عليه وسلم سمرا تاکید و تکڑا کنا خبر ال بند عمل نو سو کنا نبی ہم تے یقین چ غصہ در غلی ہم جانا تو غصہ با غلی کنا یا کول نقصان تو سے جو کنا اے بو خبر میں عمل نو کنو کنا او تو سے استقلال نو دے صبر رہ چار نو خست اللہ کر اوپر ہی تھا جن کو سا پر شو کر ہا دے باو جن نبی سم کر سے تو ول کر کنی پدا مکابون دی خلق دیر مناس سوا کو کنا دیر سپکول کو دیر مناس سوا کو کنا زکا چی غاز مخصان سوا دا کنا خو نبی صلی احسا کنا چی پچاتا تارو نبیتو کنا علا پا کچی دا مود اس جوڑ کرای کنا پادم را سخت مکاسه دی غم و دی کنا غصیب مکاسه کنا ندی غام اظهار وکنو ندی غصیب اظهار وکنا وچی مود آس پتا با کنا نخن جو کئی پیمبار کنا چی تو نا دا خلق پیدا و خری کنا دگی بنو چی مود نجوڑ کرای کنا ولئن كنت فضل فبما رحمة من اللي انت لهم دا ما زيد دا دا دي خط جرد دا رحمة دا خير دا انجري بركة دا دا زيد آر نسو جودا فبما رحمة من اللي فسباب دي كنا رحمة على طرف سرا فسباب دي رحمة سرا چه علاقة طرف نقيم رحمة كنا فطور كنا دا لين تلهم سنجد پر نرم خيب امبارا اي سهلت اخلاقا کا اي سهلتو کا اتو نا اخلاق دې پر نرم فل اوا چې تو کنه خلاف ورزی کو انا تو تا کنه غوسه نه درسی یا غوسه نه وته کې خپل پک چې دایم رحمت تا ولو كنت فضل کچې ته کنه بد خو یا وای فضل کنه په معاشره کې کنه په گذران څخه کنه سختې ته ویږي په گذران څخه سخت وی کنه نو ست ویرو کنه هغه چا کنه چې بدل څه ولا شي کنه په مونی باندې خبره کړو خو صابر سی او کار وسی کنه په معاشرت سه په گزارش سه خپل دې کړه فضلات ته ویل شي خاطر چې په کوي کچ ډیر کړه تریخ تا کنه بلکره کړه خبره وسی څنګه بلا کنه نور لا کېدلا شي نه کړه خبره وګم نه شي خلاص صاحب کې جلاس نیه ولو كنت فضل کچیر ته کنه تریخ وای وای ته وختي تریخ وای غلیظر قلب او سنگ ډیر وای چې کنه اگر ضروری کنه کونی گونده وای جافین غلست لهم او فا غلست لهم بیتو پا دیبون دی سختی کلا کنه للفدو من حوله کا دا مصر کنه صحبه کلام بیتونه موت بوای للفدو من حوله کا لطول بیتونه موت وای کنه ایتونه پراغنده وای سیک پا در نلکزن شوالی چه بلکو کساز غمینه کنه خاطه مخنه دینا غنه دینا کنه چانه بات چا به کتره به سے پیدا او پیدا نو خسته کنا زکه چه کنا غصاب دې کلا کار به دې کلا کنا بیا څه راغ نه زغمی که چار وخت غصاب ته کې کار وته کنا کنا څه کوم دې نه کېږي الله پاک چې تم دې داسې جوړ کا کنا اې دې نه کډې نه کنا سختي وس کا نقصان مې وسې کنا کوټې مې وسې کنا اته مې کنا خو نرم پېدو کرا بیا ته وته کنا ا سختي نه وته کې کنا په خنده سپې سره سره ملوي کنا فعفو عنهم فده مقابل تمافیوتك تجاوز عنهم ما اتوه اغشاري کل چه كما دهي نسوه دهي دهي وكو دهي مفیوتك فعفو عنهم مفیوتك دهي تکنا فده مقابل چه كما خطيونا وفلا واستغفر لهم وطب مخلوطا غورا خائبك چه ما مخلوطا مخلوطا غورا کنا چهتو سپرشوه ده بناوتا وقدر حتى اخر لهم چه مغفرت دهوك ده سبكرام مقام ده کنا ته سپرشو ده وشاورهم في الامر وعند ذلك قرانا بیا پچاره شه مشورات نو خلا مشورات نو خلا وشاور في الامر استخرج اراءهم ادي رائے کنا ربو سادی فکری ربو سا شاور یشاور مشاوره ده سارا یشور شاور لدا اج شووی دی کنا سارا یشور شاور شاور دیتا ویلا شی چ دم چی پیسا میمه کنا کی بونو کنا اما چې ویل یا یې کنه بیا یې کنه کی بندر بوسه صفا صفا کی بونه کنه څنګه شي دا چې ته یاني مو چا په سر پرې ودی چې نه مې کنه راو په څه کې کړي کی په سر پرې ودی اګه نه چې صفا کوي دا صفا کی بندر سي ته کنه ساره یې څور دی دی بندر یې خپل دی بندر چې نه ولې ته ولا شي مې دا منا مسله چې اهمه ونی چار وی کنه کنه به دې پر ساری کنه راي او سر کې چې مو ته صحیح شي راي او کیسه کنه اته مسله وته وي وصائر فی الامر او دې نه کنه صحیح راي غوړه په چارې شي کنه هغه ثواب او سی خرایا کنه په چارې شي نه غوړه په همي چارې شي مسره ولا خره فل امر احسان کا ایتو په کور شي مل خرب او غي کا جنگي نه وي یا بل چارې کنه ته کرام له مسره او خلا تطيبا لقلوبهم اگر کدی مسره ته ضرورت نشته ځکه چې پکره وحي ته په ایمباریا وحي کنه روانه دوه وخت په بیا خبر ولا شي چې دا چې دا څه وکړه څه وکړه کنه خو دې دې کنه زړه ته خوښي دې پرا کنه په دې باندې دې فصولې دې کې سیمه د پرچار سم سره وخه ځکنه بل دا چې ور یو سن به کا توه به مارون وی مخه به دتو ولا کنه کاروی د عمر ته پر رب یو سند دشی به بنره د باسیون ائمه به مسلو خلی کنه چې پیغمبر مسلو خطی رسول کلام نه کنه ولی سنه مقابل چې اکداو سی پتو پسه وکاله سن کثیر المساورت لهم و نبی سم کنه د ډیره مسلو خطی نه کړی دا کنه نبی سم مسلو ډیره خطی په هم اچاره شه او د مسلو مطلب دا سوی کنه اذن مراد هم اچاره اره ولا نه اخو به کول نو بوسی خاطر دې چاره هم اچاره کنه پاس مسره وخلا ای صاحب رائے نه چې کوم صاحب رائے حل دکنه کنه اره که چې خېنی به کنه دا کی سارا ور د سرنګ نو کی کنه یو باو ځل یې خپل رائے بخورا کو بلا باو ځل یې کنه دا چې کوم رائے کنه امام ته خواندو کو خپل رائے خواندو کو کنه کپدا سي د ملګری رائے کو خواندو کو دا نه چې مور پس کو مخم خمو پر رائے باندې د عمل کړی نه سبا یو خو مسره نشتا او بلای چې مسرای بیا کړه مسرای ورکوین کی کړه هغه په دې باندې ګلا کو چې مورای په کړیا مو پرابو د عمل نه وسو په ونه راځي د عمل نه کیږي کنه کنه چې کی ما کنه دغه مسرای و خصین کی کنه هغه په سبب چې کی ما راځي پر وته چیرې مو کنه په دې باندې عمل وشي کنه دا غل په دې نه راځي نه کیږي کنه په بل دې عمل کیږي فایدا ازنتا سوه چې تکنه کاست وکې هغه مقصود تا وې امر تا کاست وکې کنه على امزاء ما تريدو فبيرا كونه ميكا چار بچه تو مرادو بعد المصاورة خواه تو پخفل رائبو دي عملو کو یاد ملگری کنا پرا دي عملو کو فتوکل لالله بتوکل کلا اعتماد فعلا بوده کنا چالا من بکن ده چار بوده رسوی کنا داخت ما ميكا چه موسرا کنا قوم دا موسرا ملت دا یا موسرا کنا جمهور دا کنا لکا ويكا چه طاقت کا سرچشم عوام هن سبدا کنا طاقت کا سرچشمہ عوام کنا یا پاپا نے اعتماد مکا چھے موسرا کم اسرا ویلوڈا پا دی کسا سے کنا کم دا خبر اسرا خواست اللہ کنا نا توکار پالا بنے گا کنا چالا بے پا دی چار بنے رسوی کنا سکھ باللہ لا بالمساورہ مسرا با دی اعتماد مکا کنا بلکہ اعتماد پالا بنے کا ان لا يحب المتوکرین علا پا کچھے موتا کنا سر لگے جی کنا متوکرین اسے پالا با توکار کو موتا سر لگے جی این ینسرکم اللہ کچر اللہ پا کتو سے مدد کو دا یعین کم علا ودوی کم کنا اتو سے مدد کو مدد کو پا دسمن مقبلہ بنے لکا بدر پوکا پا موقع جان سے اللہ پا کتو سے مدد کو فلا غالب لکم یعین کہ اللہ پا کتو سے مدد کو فلا غالب لکم دینستا بارے دین کا پتوز بندے شک ادھا پتوز نیسی بارے دلا و این یخزلکم خاضرہ یل خزلان بے مدد پر شوک تبلے شئی کنا چرا په تاسو سره مدد نو کو جګړه چې په خپل باندې کا یترو کو نصرکم ک یوم خود او خود څخه ځلار وو ته کنه اځی کا نصرت نو فمن الذی ينصرکم من بعده فمن الذی بسدقنا اکس ته تو سکنه دا لا په کنه نابوت ته تو سره مدد تو کو راځه شخصا ای بعد خذلانی هی چې په من کار ده پس الا ناصر لكم بیا څنګه مددگار نو سجور الله پاک مدد سره کو نا وللله فلتوکل المؤمنون نسے پا اللہ بنے کا پچھا دے چھتا وکال لکو ایماندار حق لا غیر ہی ونزل علماء فاقدت قطیفت انو حمراء یوم بدر اے بدر پا غزو سے یہ صدار ہو سو پڑکائی ہو سو مالی غنیمت سے شو دا یوا قطیفہ شریدو یا صدار دا کن اگا پاتا لوگو لگے دا چاو خستی بھی کن آن نوو فکارا بعض الناس لعن نبی سم اخذہا ذرہا چکنے ہی پیمار سم خستی بھی یو څه د اختیار ساتي دا کنه بهر ځختي نه مخه کنه څه یو خلک کوي چې نبي سره خوښ کوي کنه اگر کدا اختیار دې سند کنه خلک به څه وخت په جواب ته وخصو ایته صفیه ته ولا فکر نه دا خو چاند دې چې څه وخصو کنه انا نبي سره انسان سره غندو نه کاکا چې یو حیدا څه پټ باندې وخلي وسې په باندې خبر نه شي کنه الله په کې دې کنه رائے و دې کنه خپل تربیت کو وما کان نبی ان یغلا اغلا يغل غلول مضعف دي سرالا دي غلول كنا پا غنمت سي كنش غلا وشي اتا غلول بيتا ولشيا وإيغا سيبتا كنا غال بيتوي مصر پشتو ولا غال خو عام دا كنا آر جانا چه سايد پتكو كنا خو پا عربي شا غال ايغا تا ولشي كنش دي غنمت ناو دي مسترقشنا سايد پتكو كنا اتا غال بيتوي لا مجحة دا وما كان النبي اي غلا ا پیمار دا حال دا کچا کر غلاو کو یخول فی الغنیمت بے چی پیمبر دا شان نوی پیمبر دا کنا کدائی نسی کنا بے دا خبر پیمبر پس ماکستان فلا تظن بیه ذالکا بے نبی موتا ایک دا گمون ماکستان چی اے بے پتکا یو خستوی وفی کراتن بالبنال المفول وما کنبی ان یغلا اے نبی دا شاکنا ایسا منصب اندر چیز دا کنا دا خالو بلل سی اور دیتا دیکن دیگلے نیز باتو سی اے یو سب الغلول ومن یغلول دا را پکنون دا غا دا کنا آج حال سے کیوئی کا نبی وی کبر سے کیوئی چی خیالاتو کو ومن یغلول یعطی بما غلا سیک چگلاو کو آدھے کن اغلا شوا سائی کرا پیش کوی آدھے روری یوم کیام چیمات پر ربنے حامل والنو کی فمغزی بے ریشی مجنت کا مجنت بے روری ثم توفا کل نفس یا پیرا پیرا بے کنا بدل میرے ویجی کنا ہر نفس تا الغال وغیره کنا کغال وی کبر سے کنا ثم توفا کل نفس ما کسبت ما کسبت عمل چکلی جا بھی پیرا پیرا بیر تول سے کول سی عمل خونسی بیر کول دی عمل بے جزا بیر کول سی مجاز بالخضب تا ثم توفا جزا ما کسبت وهم لا يظلمون ونی سر بے ظلم نکی جی دا بنیوی کہا چکلی جا بیر پیر زیتای پیٹر کنا پر منی اوڑا ول سی افا من اتبا رضوان اللہ کمن بعد سخط من اللہ ومأواه جہنم بئس المصیر افا من اتبا رضوان اللہ ای آکس چار وندہ پر رمندی دے لاپس دے دالا رمندی پر سر وندہ اگے تبا کو دے خواہ پکر رمندی گوڑی یعنی ہر آچار چکو دے اللہ رمندی دے پر آکو ہر آچار سے مقصد دے اللہ رمندی وی ای آکس چکنا آپ سے دے اللہ پر رمندی پر سیدہ بچے اللہ رحمدی کو خواہ بے دیالا اطاعت کو فاتاہا اطالہ بے اطاعت کو آب نکن غلے کو نبے بل گناہ کو نبے بل گناہ کو ولم یقو اللہ بے خیخنت نکو کمم با آب سخط من اللہ اے چاہو نکو نرشی کہ چاہ عرب رخشوئی کنا پاک غصاب کو غزب دلا سرا رجع آب سخط من اللہ ودالا غصاب دا کہ چاہ نفر کو گناہ کو نفرمنی کو بے مخصیتی ولو لہی دا یو با چیتا دی کنا اتمر خدا شان دا چار چار سکنا لا پر زمندی غوری لا پر زمندی غوری کنا ابی دلا پتا اپ کو غد ولن کو وما هو جهنم و دې غړي کې ک دا لا پر غصاب او په غضب باندې مبتلا دا گرفتار دا ایت کنا جهنم وي او با سوی دې غوری دا کنا جهنم دا چه ته یو بل کای کدل شکا لا دا سمدو ایو نن دې برابر مې په بار دې مقام ته مارو شکنا پدا چھات پہ میں تیرے ماتری سے تمہارے بے داستی گری دا پہ پتکائی بھی مارو خستوی ہم درجاتن عند اللہ ہم درجاتن عند اللہ درجات جمد درجے درجہ ہوکنا بیدا مزدر دا وہ ہم ذات تا خمل دکنا مزدر اور پزاد منے ہم اصحاب درجاتن عند اللہ دا کنا خلق کو خوندون دی درجه دی پندکی دلا پکنه یا سب درجه دلا اے مختلف المنازل دا حد مختلف منزله مرتبه ولدی سیک اگا دی جیز اللہ پک رزمندی گوڑی سیک اگا دی کچ دلا پک غصا گوڑی فلمن اتبا رضوان ہو اصوابو سیک دلا پک رزمندی پس روان دا کن ایده پر اکنا بدل سوب دا ایده من دلا دو دا درجه دو ولی من بعد صحتی علی کاب او سے چیکن اللہ پا غصابوں نے مبتلاوی پا بندے ککاری دے پر اکنے اکاب دا آغاز کن سزو دو در طول پوی والا سے ماو اشتا در طول پوی ویدی شمک سے نویشتا کنا ہم درجات اندلہ دا خلق دے مختلف درجے دے سکنا سکنا کمیاب دی سکنا نمراب دی سک پا جناتی شیر پا جانمشلی واللہ بسیر ما یا مدون اللہ پا خبردار دے پی بندے کنا لیدن کا دے گا چکی میں چار دے کو فیجان بھی لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله من قبل في ضلال مبين فيهم بار سنخ ديرو چتا فيهم بار خطوص پر لوئي كان عنيمتا لوئي نعمتا فيهم بار چدر کردا لقد من الله داغلا متعلق سمدا بشك الله پر ديرا شگڑا کردو من يمن من شگڑا تبرشي اللہ پاک شگڑا کردے پا مسلمونے بوندے فدی ایماندار حق ہے بچے مو دیرہ شگڑا کردے از باسا چیم رسولا من انفسیم آ وقت چروینا لکنا پدیشی پیمبار ایدی دی زانینا چا دی زیائی وری دا کنا هذه الجيش ندا هذه الكم ندا هي عربيين مثلهم عربي دا وكنا هذه بسان دا ملاك كنا دو فراي ندا دوون ندا كنا شيء استفادا بيدان شيء منو خسرة ليه فهموا مدة كنا شيء بيا من حسيرة كودنا بل هم جين سدا وياه سب بهي وكنا سرب ميمي دب وياه سرا لا ملاكن فريستان دو ولا عجمين ونا عجمين بقى شيء بدل بالكم ندا بدل شنو واس يتلو عليهم آياته وذا في مال لقيادة فاور لكنا نتاع إخوائي بقى ياتنا ويتتير بي القرآن ويزكهم وليكنا سبييكو يطهر من الظلوب يديكنا دو قنين سبييكو كنا نيك أخلاق سيئة كدير وشايي كنا ايكا قنين يبجكبي ويعلم الكتابة دو قنين فاك تعليم ركبي كنا الفاور دو سيئ يتلو عليهم وليكنا قنين فاك تعليم ركماني وتفسيره دو سيئ والحكمة السنة ولكن حكمة تعليم الكبير يعني سنة أنا نبي أقبل سنة تفرمي أنا إنسان ولك تبتير تنسى برتبي كنا كنا ني عقيدة وا ني أعمال وي ني أخلاق وي عقيدة بل حال بني بل كل كنا وهمي حال كنا يورو كنا تول لون يوري أخير من بات لا لقيدا دخلوا لخير من بات لا لقيدا نکنه پا خلاقی سے نکنه نا خلاقوی نا عمالوی کنه و نا عقیده وی کنه ایده که پیمبر پا وسطا بوده کنه عقیده درست شوله و اخلاقی سفار شوله کنه ای خلقی نکنه کی منه مونه کنه تیمیون جور شوله کنه سر در جور شوله دی خلقی نکنه ایو یو صحابی کیمت تا طول دنیا نوینی کنه ایده پا تعلیم بوده ایده پا تربیت بوده و انکار من قبلو این محمد مسکل دا او پتہ کی طرح سامنے کہ چوی کر پخوال پیمارت لگنا یہ قبل بس لفی ضلال مبین فجوا تا گمری سی دیبی کنا جماعت گمری سی دیبی کنا نی ائی کی دابا نی اعمال وی نی اخلاق وی نی معاملات وی پر دیا پتول بن سگرا او کتے دا کنا پیمارت تو سرو کنا تو سا کی داد رسلا تو سا اعمال در رسل تو سا اخلاق در رسل کنا معاملات کل صفا در رسل کنا آداب در رسل کنا ہر وی نہ کرے تم رکھو اوچے تو اوچے صاحب نے جوڑ سکنا کی مکہ مہا سے تو سورا سوئی سکنا یہ صحابی Gracias.